Astăzi trecem în capitolul 3 din epistola lui Iacov. O epistolă, spuneam noi, cât se poate de practică. Un manual de, sau al cum să trăim viața creștină. Și ne aduce aminte așa, pe foarte scurt, că scopul lui Dumnezeu este să ne maturizăm, nu doar să împătrânim doar. Și maturitatea aceasta este, nu numai învățăm noi ceea ce Dumnezeu dorește, dar dacă stăm să ne gândim la modul practic, e ceva indispensabil unei vieți sănătoase. Nu te maturizezi, suferi. Ales să rămâi mic, o dai în bară și o dai bară rău de tot. Și deși ne place câteodată să fim mici, să ne purtăm ca niște copii, vin responsabilitățile peste noi care nu se împotrivesc nouă, pentru că nu mai suntem copii, de fapt, și atunci nu ne place. Este mai bine să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu care ne învață. Dumnezeu ne învață cum să ne purtăm în încercări. Să nu numim pur și simplu probleme sau belele, ci să ne numim oportunități pentru a ne pune în practică credința noastră și a cunoaște Dumnezeu. Să nu facem încercări ispite, alegând prost, concentrându-ne mai mult asupra noastră. Să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu să nu fim doar ascultători, da? Înșelându-ne singuri. Să facem din religia noastră să fie ceva practic, având în vedere dorința lui Dumnezeu de a ne păstra neîntinați în lume, de a-L oglindi pe El prin ceea ce facem. Nu doar să facem bine, ci să oglindim binele suprem. Asta ne învăța capitolul 1. Capitolul 2 ne învăța la modul practic ce înseamnă credința. Și învățam practic că creștinul matur, el practică adevărul. Adevărul fiind ce? Cuvântul lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu. Și spuneam noi că e una să spui, da, Dumnezeu, Iisus Hristos e Dumnezeu. Dar când Iisus Hristos este cu adevărat Dumnezeu, atunci te uiți la oamenii din jurul tău și vezi așa cum îi vede El. Și ești gata să plătești prețul, să suferi, așa cum Hristos a făcut-o, pentru că oamenii din jurul tău sunt recipientele dragostei lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îți dă șansa să o împărtășești, să le spui. Și lucrul acesta am văzut că e motivat de harul lui Dumnezeu. Dacă noi ni s-a dat har, cine suntem noi să nu oferim har? Adică, nu pe merit, iertare nu pe merit, dragoste nu pe merit. Și am văzut că asta înseamnă la modul practic, nu să te întrebi cine e aproapele meu, ci să te întrebi cui pot fi eu aproape. Și în ultima parte, capitolul 2, data trecută, învățam despre credința adevărată. Cum să avem credința adevărată? Și am văzut că credința adevărată nu e moartă. Credința moartă, spre surprinderea noastră, nu este o credință proastă. E doar intelectuală. E o credință care spune, da, există Dumnezeu, da, bine ai venit pe la mine, îmi pocul să te cunosc, dar dispar din fața mea că sunt ocupat. Și Sfântul să ajut pe oameni, pentru că am văzut ce șmecheri sunt în lume. Adică, mergeți în pace. Și am văzut că închide ochii la nevoi, la nevoile pe care Dumnezeu le numește nevoi, și anume îmbrăcăminte și hrană, pe care Dumnezeu ne le dă și trebuie să le oferim și noi celor nevoi în modul ăsta. Bineînțeles, nu trebuie să ne oprim acolo, că oamenii au și alte nevoi mai importante sau poate cauze pentru care ajung să nu aibă ce mânca și ce îmbrăca. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu putem să avem o credință adevărată, practică. Credința adevărată, practică sau dinamică, activă, nu este o credință demonică. Pentru că demonii cred ca și așa intelectualii cred în Dumnezeu mai bine decât credem noi, apropo. Că ei sunt ființe spirituale rupte, create de Dumnezeu, fugite de Dumnezeu, de la Dumnezeu, și știu foarte bine lucrul ăsta. Merg până acolo încât tremură, se înfioară, se tem. O credință chiar sentimentală, am spune noi, emoțională, la nivelul acesta. Dar nu fac voia lui Dumnezeu. Și egal cu zero, spuneam noi, credința asta nici măcar nu sunt sigur că mântuie. De fapt, nu mântuie. Dar o credință care mântuie este credința activă, care nu mă lasă la fel. Viața mea începe cu Iisus și devine mai mult și mai mult și mai mult asemenea lui Iisus. La întrebarea asta, cum sunt sigur că sunt mântuit? Stăteam acum două zile cu niște tineri de vorbă și mi-au pus mai multe întrebări. Dar una spune, auzi, dar cum știm că credința noastră e cea mai bună, cea adevărată? Și am spus, nu o să aleg să-ți dau un răspuns teologic, dar vreau să spun că de-a lungul a 30 ceva de ani îți pot spune că am învățat credința mea adevărată. Nu teorie, ci practică. Am văzut viața mea cum s-a schimbat. Am văzut de ce m-a salvat Dumnezeu. Am văzut transformarea pe care Dumnezeu o face. E adevărat, transformarea pe care trebuie să rămână în ascultarea de El, că dacă nu o pierd, cât ai ce pește. Adică, pur și simplu, o zi, o dimineață care aleg să o iau pe compropriu, s-a terminat cu toată maturitatea mea. Pentru că maturitatea este o alegere zilnică. Știu sigur, credința mea este dinamică atunci când mă uit la Avram și înțeleg că e un proces. Mai greșesc. Și Avram a greșit. Dar la un moment dat, credința lui s-a maturizat. Și a zis, Dumnezeu este cel mai important. Pot să-mi sacrific chiar și fiul pentru el. Un lucru ciudat, spuneam noi, dar am văzut că Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu vrea inima noastră. Și pot să fiu chiar și asemenea lui Rahav, Nima, nimeni în drum, păgân, prostituată, persoana greșită, din poporul greșit, totul era greșit la femeia asta. Și totuși, când a auzit Dumnezeu, a spus așa, am auzit de Dumnezeu acesta și nu o să stau cu mâinile în sân. A protejat iscoadele trimise în Ierihon și ba mai mult a spus, vreau să experimentez salvare atunci când veți veni și veți cuceri cetatea. Și ce s-a întâmplat? A experimentat-o pentru ea și pentru familia ei. Știți cum suntem siguri de mântuirea noastră și de credința, credința noastră mântuie? Atunci când o dăm familiei noastre și când suntem în stare să plătim prețul pentru a face, pentru a prezenta-o, pentru a trăi-o, pentru a arăta că este vie credința noastră. Cineva spunea că credința care nu te schimbă, schimbă tu pe ea. Pentru că nu e credință, nu se numește convingere. Astăzi mergem mai departe și vorbim în capitolul 3 despre un alt, o altă arie a vieții noastre, și anume vorbirea. Auci, aici e durere mare, pentru că ne place să vorbim. Ne place să vorbim, mie, unul, deci dacă să vă simțiți mai bine, așa. Există tot felul de talk show-uri, așa se numesc. Emisiunile astea în care se vorbește. Suntem campioni ca și națiune la capitolul ăsta. Cu toții avem ceva de spus, într-un fel sau altul. Ne petrecem, apropo, o cincime din viață vorbind. Într-un singur an de conversații am putea umple 66 de cărți, a câte 800 de pagini fiecare. Dacă ești bărbat, folosești aproximativ 22.000 cuvinte pe zi. Dacă ești femeie, vreo 30.000. Mas o menos. Mai mult sau mai puțin, fiecare după cum se pricepe și, mă rog, dacă ni se dă ocazia. Îți spune că un pastor avea o soră în biserică, o femeie neroiașă, cum vreți să-i spuneți, care era bârfitoare notorie, cunoscută. Ea stătea mai tot timpul pe telefon și își împărtășea nevoile și noutățile, mai ales, ce mai era nou, cu oricine ar fi ascultat-o. Într-o zi a venit la pastor și i-a zis, pastore, Domnul m-a convins de păcatul meu de a bârfi. Limba mea mă bagă pe mine și pe alții în probleme. Pastorul știa că ea era, nu era sinceră, mai exact, pentru că mai făcuse faza asta, mai trecuse prin scenariul ăsta. Și atunci pastorul a întrebat-o cu grijă, ce ai de gând să faci? Vreau să pun limba mea pe altar, a spus femeia cu pioșenie. La care pastorul calm i-a răspuns, nu există un altar îndeajuns de mare pentru limbă. Și a lăsat-o să gândească la acest adevăr. Pe o notă mai comică, un bărbat a fost întrebat, ești ofensat de faptul că soția ta are ultimul cuvânt? Și a spus, nu, sunt bucuros pur și simplu că în sfârșit ajunge la ultimul cuvânt. Da, poate par misogin, dar asta e statistica. Femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Sunt și excepții, nicio problemă. Spune o soție și-a rupt mandibula în accident și când i-a făcut radiografia, cum credeți că ești imagina? În mișcare. Gurile noastre trebuie să ne apropiem de acest subiect și să-l punem în față, cum ne îndemna Iacov. Cuvântul lui Dumnezeu, această carte în speță, este o oglindă personală. Și acest subiect al vorbirii, al limbii noastre, trebuie să-l punem în fața noastră. Și haideți să știm primele 12 versete. Spune, frații mei, observați, aceeași Iacov cel drept, cel așa dur ca glaș papirul, spune, frații mei, să nu fiți mulți învățători, pentru că știți că vom primi, noi învățătorii, spune, o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit, capabil să țină în frâu tot trupul. Dacă punem zăbală în gura cailor, ca să-i facem să ne asculte, putem să le conducem tot trupul. Iată, chiar și corăbiile, deși sunt mari și sunt duse de vânturi puternice, totuși ele sunt conduse de o cârmă foarte mică, unde vrea cârmaciul. La fel și limba. Ea este un mădular mic. Dar se poate lăuda cu lucruri mari. Iată, un foc mic, ce pădure mare aprinde. Și limba este un foc. Limba este o lume a îndreptății pusă între mădularele noastre. Ea pângărește tot trupul și aprinde tot cursul vieții, sau roata vieții, cum spune Cornescu. Și ea însăși este aprinsă de focul iadului. Orice fel de specie de animale sălbatice, păsări, animale mici sau pești poate fi îmblânzită și a fost îmblânzită de neamul omenesc, dar nimeni nu poate îmblânzi limba omenească, limba unui om. Ea este un rău de nestăpânit, plin de venin aducător de moarte. Cu ea îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea îl blestemăm pe oameni care sunt după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Frații mei, aceste lucruri n-ar trebui să fie așa. Oare din aceeași gură de izvor curge și apă dulce și apă amară sau sărată? Frații mei, poate un smochin să facă măsline sau o viță de vie să facă smochine? Nici izvorul de apă sărată nu poate apă dulce. Nu poate da apă dulce. Iacov ne vorbește mult despre limbă, apropo, în cartea aceasta. În capitolul 1, versetul 19, ne spunea să fim grabnici la ce? Grabnici la ascultare, că avem două urechi și o singură gură, să fim încet la vorbire și la mânie chiar. În capitolul 1, versetul 26, dacă vă uitați pe pagina cealaltă, spune: dacă cineva nu-și ține limba în frâu, foarte interesant, observați aceeași imagine ca aici, cu calul. Limba în frâu spune că își înșală inima și religia lui este fără valoare. Foarte interesant. Capitolul 2, versetul 12, citeam: vorbiți și purtați-vă ca unii care urmează să fie judecați de legea lui Dumnezeu. Deci să avem grijă cum vorbim, pentru că vom fi judecați pentru vorbele și faptele noastre. Puterea limbii este una din cele mai interesante și fascinante puteri ale omului, date de Dumnezeu. Limba are putere. Cu limba citeam aici că putem să slăvim pe Dumnezeu și cu limba putem să vorbim, să predicăm chiar, să învățăm pe alții cuvintele lui Dumnezeu, să-i conducem la viața adevărată care este Iisus. Abilitatea de a spune cuvinte este definiția ființei umane, pentru că noi suntem ființe care articulăm cuvinte. Această abilitate este o abilitate de a influența, capacitatea de a influența pe alții și practic gândiți-vă unde pot ajunge oamenii. Sarcini, idealuri, oamenii le pot face, le pot atinge atunci când sunt motivați prin cuvintele potrivite. Să nu luăm cu ușurință această abilitate. Pentru a înțelege practic această binecuvântare a lui Dumnezeu, limba, vorbirea noastră, Iacov ne dă 6 ilustrații. Le împărțim în două ca să fie mai simplu, ca la matematică, aritmetică, mai exact. 6 ilustrații în 3 categorii să ne arate cât de importantă este limba noastră, dar cât de mare este responsabilitatea pe care o avem cu acest dar al lui Dumnezeu. De exemplu, în primele 4 versete, mai exact, versetul 3 și 4, Iacov ne arată imaginea frâului și cârmei. Puterea de a direcționa. Limba noastră are puterea de a direcționa, de a da direcție. Pentru noi și pentru alții. Așa se împarte problema. În următoarele versete, de la 5 la 8, practic vedem puterea de a distruge. Limba noastră poate distruge. Este asemănată cu un foc și cu un animal otrăvitor. Veninos. Și în ultimele versete, la 9 la 12, o să vedem puterea de a înviora, a da viață, de a înviora. Sau de a încânta, dacă vreți. Dar în principal, de puterea de a înviora. Fântâna și smochinul și vița de vie acolo, dar în principal o fântână și un pom. Hai să trecem la acesta, să le observăm pe rând. Limba noastră, Dumnezeu ne spune că are puterea de a direcționa. Iacov începe cu o avertizare. Frații mei, se pare că pe vremea respectivă, în biserica respectivă, erau mulți care vreau să dea învățătură, să stea în față, cu alte cuvinte. Dar Iacov spune: aveți grijă, pentru că această slujbă are o judecată deosebită. Ori de câte ori te ridici să dai învățătură în biserică, înseamnă că trebuie să te gândești că într-o zi Dumnezeu îți va cere ce este socoteală. La modul practic, ce înseamnă asta? Păi trebuie să avem grijă nu numai ce spunem, trebuie să avem grijă dacă practicăm. În 2 Timotei, de exemplu, în 1 Timotei, există sfaturi concrete pentru cei care sunt în poziții de conducere. Pentru că e vorba de o poziție de conducere spirituală, celor care dă învățătură. Sunt și poziții administrative, diaconii, dar prezbiterii au rolul, printre altele, să dea și învățătură. Asta înseamnă că trebuie să cunosc Cuvântul Lui Dumnezeu, spune acolo, dar să demonstrez lucrul ăsta, în felul cum chivernisesc casa, cum conduc casa, în felul cum sunt exemplu la muncă, în felul cum eu trăiesc. Sunt câteva indicii acolo. Să nu fim bețivi, să nu fim bârfitori, să nu fim, ci să fim plinitori de oaspeți, să fim calmi, să fim blânzi. După modelul Domnului Iisus, de fapt acele îndatoriri, acele caracteristici nu sunt doar pentru lideri. Dacă vă uitați în Biblie, veți vedea, și am făcut o dată un studiu, am luat fiecare caracteristică și vedea că ni se spune nouă tuturor să facem asta. Nu e doar pentru lideri, nu doar învățătorii trebuie să aibă grijă. Consecințele vorbelor noastre sunt mari. Mai ales când nu trăim corespunzători. Matei capitolul 23, Iisus are un capitol plin de vai de voi cărturari și farisei. Pentru că voi faceți. E bine să ne uităm acolo. Asta în versetul 1. În versetul 2, de exemplu, în prima parte spune toți greșim în multe feluri. Observați? Nu doar învățătorii, dar noi toți. Pentru că trebuie să ne gândim la noi, mai ales cei care suntem în poziții de slujire, dar să ne gândim cu toții la noi ca și un trup al lui Hristos, ca și biserică. Toți greșim în multe feluri. Acesta e un adevăr. Oricine este de altă părere, este un mincinos. Dar acum să ne gândim la noi. De câte ori nu ni se pare că parcă nu suntem așa de răi? Și totuși spune aici, toți greșim în multe feluri. Dar uitați ce spune mai departe. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit, capabil să-și țină în frâu tot trupul. Omul care își poate controla limba, vorbirea, este un om matur. Și observați, legătura e cu trupul nostru, imaginea unui întreg trup. Și la modul practic, știți vorba aia, dacă ne ținem gura, bine e de noi. Mai sunt și alte vorbe care nu vreau să le menționez aici vis-a-vis, proverbe de genul ăsta. Dar, poate ne întrebăm dacă Iacov nu cumva greșește când spune că limba chiar influențează tot trupul nostru. O să vedem și mai încolo în imaginea cu roata vieții sau cursul vieții. Limba îi dă tonul pentru că vorbele noastre ajung să devină ce? Fapte. Și mai înainte sunt gândurile care ajung la vorbe și vorbele ajung să devină fapte, ajung fapte. Limba necontrolată ne poate distruge nouă viețile. De exemplu, o afirmație nefondată, neatentă, poate distruge reputația cuiva. De la o afirmație nepotrivită, o vorbă nepotrivită, ajungi la o încăierare și ajungi poate chiar la pagube fizice, materiale și fizice, ba chiar îți poți pierde viața. Nu știu dacă ați observat, dar la știri, multe din exemplele care mi se dau de încăierări pleacă de la o vorbă. În București se întâmplă asta mult, mai ales pe stradă. Limba necontrolată forțează trupul la acțiuni extreme. Deci e important. Două listoase spuneam, frâul și cârma. Amândouă sunt lucruri mici. Un frâu este relativ mic față de dita mai calul. Cârma este mică față de corabia mare. Un frâu mic, o cârmă mică, un frâu mic îl face pe călăreț să controleze tot animalul. O cârmă mică în mâna marinarului experimentat controlează dita mai corabia. Ce este interesant este că asta ne arată importanța. Mic, dar efecte mari. Puterea de direcționare. Puterea de cârmuire. La fel și limba, spune în versetul 5, partea 1, spune, este un mădular mic, dar se poate lăuda cu lucruri mari. Vedeți, problema e de perspectivă aici, pentru că noi, în mod firesc, când ne uităm la lucruri mici, nu ne impresionează. Vreau o mașină mare, mai ales în București, trebuie să fie mare ca să pot să impresionez. M-am uitat că când merg cu microbuzul, toată lumea de la o parte. Merg cu mașina mea și mai ales cu rumări de MH, mai că dau peste mine. Și te sună. Frâul trebuie să, cât de mic, trebuie să înfrângă forța animalului. Sălbatic, de puternică, de nestăvilit. Cârma trebuie să înfrângă forța valurilor, a curenților. Sunt mici, dar în stare. Limba umană, ca să facem o practică, o aplicare. Trebuie să, de asemenea, să înțelegem că are de-a face cu forțe contrare. Noi avem o natură veche umană în noi și dacă asta ne conduce, ne controlează limba noastră, e bai, ajungem să spunem lucruri pe care ne-am dorit să nu le fi spus niciodată. Și acum, să ne gândim bine la noi. Cum stăm cu limba noastră? Ce anume mână? Poate ne gândim că trebuie să avem o mare școală ca să putem să ne controlăm limba. Dar nu asta e secretul. Frâul și cârma au puterea de a controla, dar secretul, știți care este? O mână puternică. O mână experimentată. Și lucrul ăsta ne dă din capul locului aceea imaginea pe care o să vedem și cu celelalte exemple, ilustrații, că secretul nu stă în noi. Noi avem limba. Trebuie să fie mâna altcuiva, cârma la altcineva, frâul în mâinile altcuiva, în mâinile lui Dumnezeu mai exact, pentru ca să putem să facem ceva bun cu acest mădular, cu acest animal din noi, limba. Când Hristos controlează limba noastră, nu trebuie să ne temem ce vom spune, pentru că vă auziți ce spunea Hristos. Chiar în momentul acela, Duhul Sfânt va da ce să spuneți. Adesea ne temem pur și simplu pentru că nu știm ce să spunem. Nu știm ce vrea Dumnezeu. Și spunem prostii. Ca să ne dezmorțim un pic, hai să ne uităm în Proverbe și vă invit să puneți acolo degetul și să-l păstați în Proverbe, că o să mai citim Proverbe. Proverbe 18:21. Solomon ne învață poate în cele mai frumoase cuvinte care este importanța unui frâu, unei cârmi mici. Practic, o cârmă cât de mică, cât de importantă. Spune, moartea și viața sunt în puterea limbii. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Nu-i de mirare că David, în Psalmul 141, mai deschidem acolo, și ce spune? Doamne, pune o strajă gurii mele, o strajă gurii mele. Ce înseamnă? Pune pe cine să-mi păzească gura. Păzește ușa buzelor mele, nu-mi lăsa inima să se abată spre ce este rău. Solomon spune, moartea și viața sunt puterea limbii. Acum hai să ne gândim la noi, să ne punem în mod practic întrebarea aceasta. Suntem conștienți de puterea limbii noastre, de puterea cuvintelor noastre. Și neapărat nu în mod mistic. Nu. Pur și simplu la modul practic. Avem grijă cu vorbirea noastră? Pentru că moartea și viața sunt în puterea limbii. Dăm viață și omorâm cu limba noastră, cu cuvintele noastre. O să că David spune, ne montează de aici un lucru pe care Iisus îl spune. Ai grijă la inima ta, spune, nu lăsa inima să mi se bate spre rău. Știa el ce știa. În Matei 12:34, dacă vreți deschideți acolo, că e un verset de notat. În Matei 12:34, Iisus spune, din belșugul inimii, sau din prisosul inimii, vorbește ce? Gura. Concluzia este, când Iisus este domnul inimii mele, atunci este și domnul buzelor mele. Foarte simplu. Când Iisus este domnul inimii, el este și domnul buzelor mele. Să nu ajungem, așa cum o să mai repetăm în studiul de astăzi, să spunem, Doamne, iartă-mă, dar n-am vrut, dar cum a putut să-mi iasă pe gură? Pentru că problema nu este acolo. Frâul și cârma au puterea de a direcționa viața noastră și viețile altora. Exemplu, un judecător, îl spune vinovat sau nevinovat, afectând complet viața condamnatului, celui judecat. De exemplu, președintele spune două vorbe și țara intră în război. Chiar și un simplu da sau nu spus de un părinte poate afecta toată viața unui copil. Poate ziceți că nu e chiar așa. Dar când un părinte spune nu, nu vreau să am copilul ăsta și duce la orfenat, i-a afectat absolut toată viața. Cuvintele noastre care arată deciziile inimii noastre au putere. Niciodată să nu subestimăm puterea direcționare a cuvintelor noastre. Nu, eu sunt prea slab, nu știu să vorbesc. Nu e adevărat. Nu așa ne învață Dumnezeu. Exemple, Iisus vorbește femeii de la fântână. Ioan capitolul 4. Cuvintele lui au marcat femeia aceasta și femeia aceasta s-a întors la Dumnezeu, ea s-a dus acasă și a spus tot satului. Și multe persoană din satul ăla și au întors viața către Dumnezeu. Pentru că Iisus a ales să vorbească cu femeia nepotrivită, apropo. Cu samaritancă. Petru, în ziua cincizecimii, a ascultat de Duhul Sfânt și a vorbit cuvintele lui Dumnezeu și 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Și nu s-au oprit acolo. Hristos înviat, prin buzele noastre prezentat, are putere de întoarcere. Să nu ne îndoim de lucrul ăsta. De prea multe ori, să știți, ne subestimăm în cuvintele noastre. Și ca și fiind creștini, practic, e un păcat împotriva de necredință. Pentru că Dumnezeu spune nu cuvintele tale, ci prin cuvintele tale ce spun eu. Vă dau un exemplu. Ați auzit cu toții de D.L. Moody. Dar câți dintre noi știm cum s-a întors omul ăsta la Dumnezeu? Vă spun eu, în 21 aprilie 1855, un om pe nume Edward Kimball a intrat în un magazin de pantofi, de încălțăminte. Și între rândurile de pantofi acolo exista un tânăr căruia a vorbit despre Dumnezeu. Și chiar acolo, între rândurile de pantofi, acest tânăr l-a primit pe Hristos. El se numea D.L. Moody. Dwight Moody. Și omul ăsta a ascultat de Dumnezeu ce a spus Dumnezeu și astfel milioane de oameni s-au întâlnit Dumnezeu. Niște cuvinte spuse între rândul unei pantofi. Limba are putere de a acționa pe alții. Știți, când spunem adevărul lui Dumnezeu cu limba noastră și o spunem cu credință, că despre ea învățam data trecută, nu în ce spunem noi, ci în credința că Dumnezeu ce spune nu se întoarce la fără rod. Îmi spune prin Isaia. Are putere să întoarcă pe oameni pe calea potrivită, pe care nu vor regreta. Apropo despre proverbe, mai țineți de zis acolo? Sau mă rog, aplicația e deschisă? Ne-am face un mult bine, pentru că am gândit la modul personal. Cum facem noi cu vorbirea noastră? Pentru că de multe ori vorbirea noastră, pur și simplu, n-avem încredere în ea, dar nici prea plină de ce trebuie nu este. Proverbe, ne-am face un mare bine dacă am citit cartea Proverbe mai des și vă invit la un exercițiu. Luați cartea Proverbe și notați-vă toate referințele la vorbe, gură, a spune. De exemplu, mi-am gândit câteva exemple. Proverbe 15 cu 1. Proverbe 15 cu 1 spune așa. Un răspuns blând potorește furia. E bun la serviciu să folosim asta. E bine. Încercați-l. Dar un cuvânt aspru provoacă mânia. Proverbe 12. 12 cu 22. Buzele mincinoase sunt o urăciune înaintea Domnului, dar cei credincioși adevărului îi sunt plăcuți. Cui vrei să placi? Spuneam că se filmează. Dumnezeu pur și simplu ne arată cine suntem, prin felul cum vorbim. Două pagini în urmă. Proverbe 10. Înmulțimea cu 19. Înmulțimea de cuvinte, păcatul nu lipsește. Adică cine vorbește mult și păcătește. Dar cel înțelept își ține gura. Nu este atât de important cât de mult vorbim, ci ce vorbim, practic. Asta ne spune. Proverbe 10 cu 20. O să ne primim un pic, puțin așa. Limba celui înțelept este ca argintul ales, dar inima celui rău este de mică valoare. Mici, prin cuvintele noastre. Și următorul verset, 21. Buzele celui drept hrănesc pe mulți, dar proștii mor din lipsă de chipzuință. Limba noastră este, spuneam aici, un frâu și o cârmă, are puterea de a direcționa. Să nu subestimăm, practic, ce poate Dumnezeu face prin viața noastră, pe cine poate direcționa, practic, prin vorbele noastre. Să trecem mai departe, în capitolul 3 din Iacov, înapoi versetul 5 la 8. Cuvintele noastre pot distruge. Exemplul este focul și un animal otrăvitor. Focul. Pe 8 octombrie 1871, un mic incendiu începea într-o magazie în Chicago. Magazia lui O'Leary. La 8:30 seara, până dimineața, 100.000 de oameni au rămas fără locuințe, 17.500 de clădiri au fost distruse, 300 de oameni și-au pierdut viața. Pe vremea respectivă, vorba despre 1871, pagube în valoare de 400 de milioane de dolari. Un foc mic, câte distrugeri mari fac. Practic, un foc mic. Noi adesea gândim că trebuie să fie ceva foarte mare ca să distrugă. Nu e adevărat. Și așa să ne gândim cu privire la cuvintele noastre. Cuvintele noastre pot face distrugeri, practic, colosale. Proverbe 26 cu 20. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Logica, zicem noi. Focul se stinge, dar când nu mai este niciun bârfitor, cearta încetează. După cum cărbunele face jar și lemnul de foc, și lemnul foc, tot așa și omul cel tăreț strânește conflicte. Bisericile și credincioșii care nu-ți controlează viața vor ajunge să ardă. Devin inflamabili. Nu ne controlăm, nu controlăm vorbirea, practic îi ardem pe cei din jurul nostru, producem pagube mari. Ca un foc, limba noastră poate să încălzească lucrurile până la punctul de arde, chiar dacă arderea este bognită. Psalmul 39:1, ce putem să deschidem acolo. Voi îndelesam cum David ne vorbește. Psalmul 39:1 spune: David, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi păzi gura cu bodnița. Cât timp se va afla cel rău în preajma mea? Îmi ardea inima, spune în versetul 3, în piept, și un foc îmi mistuia șoaptele. Nu vi s-a întâmplat lucrul ăsta? Să-ți arde capul și să-l ardă pipota sau inima că vrei să zici ceva. Acție și spus o vorbă. Un cap fierbinte și o inimă fierbinte sunt ingredientele perfecte pentru a distruge vieți. Cuvintele noastre ard. În Proverbe 17:27, Solomon spune așa: cine își înfrânează vorbele cunoaște știința și cine are duhul potolit este un om priceput. Forul numai că poate începe ușor, dar el are scopul de a distruge tot. Câteodată limităm vorbele noastre, spune, am zis și nouă o vorbă. Dar vorbele noastre sunt, spune aici, ca un foc. Ce vrea să facă focul și ce capacitate are de a distruge totul? Noi avem expresia ars până în temelie. Dar așa să gândim și să vedem vorbele noastre. Cuvintele noastre înfocate pot distruge vieți de oameni, pot distruge familii, pot distruge biserici. Care e soluția? Numai sângele lui Iisus Hristos poate potoli astfel de foc. Uitați-vă în versetul 6, în Iacov, spune: limba este un foc, e o lume a nerăbdății pusă între mădularele noastre. Ea pângărește tot trupul și aprinde curs, tot cursul vieții sau roata vieții. Și ea însă și este aprinsă de focul iadului. Cu alte cuvinte, cu cât alimentez limba sau cu ce alimentez limba, cu atât mai mult arde, cu atât mai mult pagubele, cu atât mai mari pagubele. Am citit despre Hitler în cartea lui Mein Kampf, Lupta mea. S-a făcut un calcul că pentru fiecare cuvânt din această carte a lui, unde se arată ideologia lui, au murit 125 de oameni în cel de-al doilea război mondial. Pentru că au fost mulți care l-au crezut. Cuvintele noastre au capacitatea de a distruge și este un lucru de avertizare pentru noi. Poate n-au provocat războaie, dar pot distruge reputații, pot frânge inimi. În întâmplare, în Coloseni 4:6 spune: vorbirea voastră să fie cum? Vorbirea voastră să fie cu har și drasă cu sare. Două lucruri, har și sare. Ce înseamnă asta? E o imagine de bucătărie, nu e așa? Dar este o vorbire care se bazează pe bunătatea lui Dumnezeu, pentru că asta e harul. Deci, o vorbire blândă și drasă cu sare. Adică o vorbire care dă gust vieții. Ce bine este lângă un om al cărui vorbe pur și simplu te încurajează. Și parcă te ridică. Vorba aia, bă, când stau lângă tine, parcă am chef de viață așa. Parcă pot și eu să fac ce faci tu sau să fac binele. Imaginea acelalantă este animalul ăsta periculos. Imaginea un animal sălbatic. Orice fel de specie de animale, păsări, animale mici sau pești, imaginea un animal. Interesant, spune că pot fi îmblânzite, dar limba omului nu. Un animal sălbatic nu poate fi stăpânit. De-aia e sălbatic. Și noi credem câteodată că putem să ne descurcăm cu limba noastră. Ce face animalul sălbatic? Și să ne gândim la limba noastră. În primul rând, îl adulmecă prada. O caută și o ucide. Asta este scopul unui animal sălbatic. Așa trăiește el. Nu-i de glumă cu animalul sălbatic. De exemplu, la grădina zoologică, când mergem, vedem tot felul de semne. Nu atinge! Nu te apropia! Sau, mă rog, nu atingeți, nu vă apropiați. Depinde în ce țară ești. Cuvintele aici, cheie, sunt o travă sau venin. Și asta e lucru care trebuie să-l vedem în dreptul limbii noastre. Înțelegem noi că limba noastră pe cont propriu este veninoasă. Este un animal care nu poate fi îmblânzit. O persoană rea și rată injectează câte un pic, câte un pic de venin în discuții. Ca să ajungă exact unde trebuie. Și trebuie să ne gândim la limba noastră ce facem cu ea. E destul de trist și descurajant. Îmi place că Iacov nu sfârșește așa. Iacov, practic, ne pune imaginea aceasta, deși e pusă negativ aici, apropo. Spune, limba nu poate fi îmblânzită. Hopa! Deci e vorba de dresaj aici, de îmblânzire. Dar cine e dresorul? Pentru a îmblânzi un animal nu-ți trebuie un ucigaș, un vânător. Îți trebuie un dresor. Și Dumnezeu este în stare să rezolvă problema asta. Cele două imagini, și focul și un animal, au și partea bună, pentru că focul poate da energie, un animal poate ajuta, poate folosi. Limba nu poate fi controlată de om, dar poate fi controlată de Dumnezeu. Animalul nu se poate rezolva singur. E sălbatic, dar Dumnezeu îl poate rezolva. O să vedeți că spune aici, în versetul 6, la sfârșit, spune că este aprinsă de focul iadului. Limba noastră poate fi mânată, alimentată de iad, dar de asemenea poate fi alimentată de cer. Ca să înțelegem, vă auziți aminte, Anea și Safira, să gândesc, stai așa, toată lumea își vinde tot ce are și aduce la picioarele apostolilor. Hai să facem și noi. Numai că ce a ieșit pe gura asta așa. Uite, am vândut și noi ce aveam și am adus la picioarele voastre. Adevărul e că prin ceea ce a spus era o minciună. Pentru că nu a adus tot. Dar au dat de înțeles că au adus tot. Nu-i obligat nimeni să aducă tot. Dar ei așa s-au estimat. Alimentată vorbirea de unde? Din mândrie, din minciună. Nu clar. Clar, nu la Duhul Sfânt. Dar, de exemplu, când ne uităm la ucenici în Fapte capitolul 2, limbile lor s-au aprins și deasupra lor erau niște limbi de foc. S-au aprins de focul de sus. Ce alimentează inima noastră? Trebuie să încetăm la modul practic să răspundem. N-am vrut să spun asta. Să ascultăm la ce spune Duhul. Pocăiește-te. Ce înseamnă asta? Recunoaște păcatul, regretă, roagă-te lui Dumnezeu și repară ce ai spus. Și întoarce-le la faptele din întâi, spune în Apocalipsa 2. Pocăiește-te și întoarce-le la faptele din întâi. Faptele din întâi sunt faptele dragostei. Și o inimă plină de dragoste e o limbă care vorbește bine, corect și nu distruge. Și la modul practic trebuie să le cerem Dumnezeu să ne umple de dragostea Lui. Și atunci focul Lui arde. Ultimul set de imagine aici, la capitolul versetul 9 la 12, este imaginea fântânii, unei fântâni și unui pom. Puterea de a înviora. Fântâna, să știți, pe vremuri nu însemna ce înseamnă pentru noi astăzi. Astăzi avem apă la robinet. Pe vremuri, mai ales în țările orientale, prezența unei fântâni cu apă rece era semn de bogăție, de bine de spunea. Deci oriunde mergeai, izvoarele de apă erau un indiciu clar acolo de stat. Te simțeai bine. Și totuși, apa rece rămâne și pentru noi. Într-o zi toridă de vară, apa rece este exact ceea ce avem nevoie. Importanța cuvinturilor noastre. Hai să mai deschidem o dată în Proverbe. Am zis că stăm acolo mult și bine. 10 cu 11. Și spune, gura celui drept este ca un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde violența. Ca un izvor de viață. Două pagini, în Proverbe 13, cu 14 spunem, văzdura înțeleptului este un izvor de viață, îndepărtând pe om de la cursele morții. Știți, gura ori este spre moarte, ori spre viață. Dacă e spre viață, te îndepărtează de moarte, logic. Proverbe 18:4. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un pârâu curgător. Cât de importante sunt cuvintele noastre? Apa dă viață. Cuvintele noastre pot însufleți. Asta este, practic, la modul practic, foarte simplu. Și totuși alegem de multe ori să nu însuflețim prin cuvintele noastre. N-am fi sănătoși fără apă, nu? Suntem 70% apă noi, apropo. Dar suntem nesănătoși atunci când cuvintele noastre nu sunt dintr-o sursă curată. Și apa curățește. În Vechiul Testament sunt o grămadă de imagini, mai ales în templu era acel lighean plin de apă mereu, care se spălau, se curățau practic înainte de slujbe preoții. Ioan 15, Iisus spunea ucenicilor, voi sunteți curățiți din picina cuvintelor mele pe care vi l-am spus. În Efeseni, capitolul 5, învățam că Iisus spune, în biserică o curățește prin spălarea cu apă, prin cuvânt, ca să fie fără pată, fără zbârcitură sau ceva de genul acesta, sfântă și fără cusur. Cuvintele noastre, la modul aplicativ, au șansa de a ajuta pe oameni să se curățească. Dacă cuvintele noastre sunt cuvintele lui Dumnezeu, ajutăm pe oameni să ajungă la ceea ce curățește cu adevărat. Știți, asta e diferența între discuțiile noastre și discuțiile pur și simplu așa goale. Când stau de vorbă cu oamenii, nu am pretenție că eu pot să fac ceva în viața lor. Dar dacă le spun adevărul lui Dumnezeu, șansa lor este să se întoarcă spre Dumnezeu, să fie transformați. Pentru că apa cuvântului lui Dumnezeu curățește. Urmăream mărturia unui om care, a cărui creier fusese destul de distrus de droguri. Dar spunea că la un moment dat s-a dus într-o tabără specială, specializată pentru oameni care aveau probleme cu drogurile, cu adicția aceasta. Era o tabără creștină și pe lângă muncile care le făceau, meseriile care le practicau acolo, spune că în fiecare zi aveau un program de 3 ori pe zi. Dimineața, la prânz și seara, mergeau și aveau capelă. Și citeau din cuvânt și se rugau. Spune că la un moment dat el a început să citească și tot citea. Citea. Și spunea el, în modul ăsta am început să văd, practic, un cuvântul lui Dumnezeu a început să-mi curățe mintea, să-mi limpezească creierul, pentru că era varză. Traducerea mea. Cuvântul lui Dumnezeu, pe măsură ce l-am citit, tot spunea el la început, nu se zicea prea mult. Dar pe măsură ce mă adăceam în cuvântul lui Dumnezeu și ascultam la ce spune Dumnezeu, mintea mea a început să se curățească, să se limpezească. Asta face cuvântul lui Dumnezeu. Asta e diferența între vorbirea noastră creștină, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, și vorbirea goală. Îmi spunea cineva, crezi că printr-o discuție rezolvăm lucrurile? Răspunsul, nu. Doar dacă Dumnezeu nu intervine în discuția asta. În Proverbe 10:21 spune că buzele celui drept hrănesc pe mulți, înviorează pe mulți. Imaginea cu pomul, ultima imagine de aici, este la fel de sugestivă. Pomul e binecuvântare să ai pomi. Și nu mă refer acum la curățarea aerului nostru, cât mai poluat, tot mai poluat astăzi. Dar lucrul cel mai important la un pom este rădăcina. Și ajunge din nou la inima noastră. Pentru că de acolo ies vorbele noastre. Dacă rădăcina este adânc înfiptă în pământ, pomul ăsta crește sănătos și va rodi sănătos. Dacă noi suntem adânciți în cuvântul lui Dumnezeu, atunci vom binecuvânta, nu vom blestema. De ce? Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu de binecuvântare. Ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul. Dar alege binecuvântarea, alege viața, spune Dumnezeu, ca să trăiești. Vom îndemna mereu prin cuvintele noastre la viață, la binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă suntem înrădăcinați în cuvintele lui Dumnezeu, dacă strângem cuvântul ăsta în inimă, cum spune în Psalmul 119, nu vom păcătui, vom putea să binecuvântăm. Cuvintele noastre vor fi pline de viață. Vom fi omul din Psalmul 1. Ce spune acolo? Este ca un pom. Unde? Sădit unde? Sădit lângă un râu, lângă apă. Și ce face? Și își dă rodul la vremea potrivită. N-are rost să ne întrebăm de ce suntem așa plictisiți. De ce mă plictisesc, de ce n-are rost viața mea. Are rost să mă întreb unde sunt sădit. Din ce mă adăp. Știrile ne seacă. Ajungem la obreja. Dar știrile lui Dumnezeu, apropo, cuvântul lui Dumnezeu ne dă viață. Ne dau viață. Ne transformă vorbirea în har și drasă cu sare. Exemplul lui Iisus spune că despre el, în fiecare zi întâlnea cu Tatăl. El de acolo se alimenta. Cuvintele lui, spune, cum recunoșteau ucenicii, erau cuvintele vieții. A spus, voi nu vă duceți? Păi dar unde să ne ducem că tu ai cuvintele vieții? Aplicație. Dacă vrem să avem o limbă care înviorează, nu distruge, și o limbă care direcționează cum trebuie, dă șansă, speranță omului, credință, atunci trebuie să ne adăpăm din sursă. Trebuie să ne înfingem rădăcinile adânc în Dumnezeu, nu în oameni, nu în situații. Imaginea de aici a fântânii și a pomului spune că sursa, unde este? Apă ori amară, ori dulce. Dacă ești măslin, faci măsline. Deși e simplu, este smochin aici. Dacă ești smochin, nu dai altceva. Ce ți-ai dorit tu? N-are rost să doresc să am rezultate bune în viață dacă eu iau decizii proaste. Și dacă eu mă încred în oameni, în minciuni, în prostii. Aici e vorba de constanță, apropo, cu sursa. Ca să fiu constant în viață, trebuie să fiu adâncit și să nu fiu smulț de acolo. Să nu aleg din încercări să fac ispite și să mă depărtez de Dumnezeu. Să rămân în sursa care este Dumnezeu. Hai să facem un test. Cum e vorbirea noastră? Pentru că aici, practic, ideea cu sursa, cu rădăcina, da? Ne invită să ne punem întrebarea, să ne testăm. Ce înseamnă asta? Vorbele noastre arată cum este inima noastră. Hai să facem o probă. Avem vorbirea dură? Vorbirea dură arată o inimă supărată. Asta e adevărul. Dacă nu mă gândesc pe mine, Dumnezeu la psiholog. Da, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Vorbirea negativistă arată o inimă fricoasă. Mereu așa pus în dungă. Ah, nu, nu, nu. V-ați găsit vreodată discutând, punând problema, așa, apropo de problemă. Problema este, tot spunem, problema este, dar soluția care e? Problema este, vorbire negativistă, o inimă fricoasă. O vorbire abundentă, adică prea multă, este o inimă neliniștită. Vorbire lăudăroasă, inimă nesigură, adică laudă-mă gură. Vorbire murdară este o inimă murdară, necurățită. Vorbire critică este o inimă amară. Tot așa în dungă, așa pusă. Dar la fel și vorbirea încurajatoare arată o inimă veselă. Vorbirea blândă, o inimă iubitoare. Vorbirea negativist, pozitivă, încurajatoare, este o inimă curată. Care e soluția? Și cu asta vreau să închei. Ce facem cu vorbirea noastră? Trei lucruri la modul practic. Avem nevoie de o inimă nouă. Asta înseamnă că avem nevoie de un transplant. Dumnezeu nu vorbește de reparații, vorbește de transplanturi. Zidește în mine o inimă nouă, curată, Dumnezeule. Asta spune David în Psalmul 51. Ezechiel 18:31. Și ce spune? Și e bine să deschideți acolo ca să vedeți cât de interesant este, apropo de inimă nouă, că nu e ideea mea. Ezechiel 18:31. Spune, aruncați de la voi toate fără de legile pe care le-ați săvârșit și faceți-vă rost de o inimă nouă. Faceți-vă rost de o inimă nouă. De obicei, listele sunt lungi și aștept mult. Faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Dumnezeu, la El nu aștepți atunci când vrei lucrul ăsta. Te duci să-L rogi. Ce o să zicem? Doamne, ajută-mă un pic așa să cioplesc un pic vorbirea mea. Nu, avem probleme cu inima. David ne spune asta, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. O inimă nouă, al doilea lucru, la modul practic. Cer lui Dumnezeu ajutor în fiecare zi. Treaba asta cu vorbitul, ca de altfel fiecare lucru din viața creștină, este o chestiune de fiecare zi. De când deschidem ochii și până îi închidem pentru a ne odihni. Și la sfârșit când închidem tot, mă rog. Dar în fiecare zi, Psalmul 141, versetul 3, este de memorat. Doamne, pune strajă gurii mele, păzește ușa buzurilor mele. Asta e rugăciunea care o spunem. A modul practic, trebuie să-i spunem, Doamne, dăm cuvintele tale și așteptăm să ascult ce-mi spui tu. Roada Duhului este înfrânarea de sine. Control asupra gurii, la modul practic. Sidlow Baxter spunea, dovada faptului că Duhul Sfânt este în viața ta nu este că vorbești într-o limbă necunoscută, ci că îți controlezi limba pe care o cunoști. Apropo de multe discuții, cum sunt sigur că am Duhul Sfânt? Nu vorbirea în limbi, ci controlul, la modul practic, Duhul Sfânt îmi controlează limba mea pe care o cunosc. Și al treia lucru, o inimă nouă, ajutor celui Dumnezeu în fiecare zi și gândește-te înainte să vorbești. Gândește înainte să vorbești. Iacov 1:19 nu spune așa. Ascultați de două ori, vorbiți o singură dată, la modul matematic. Ascultați mai repede decât să vorbiți. Cu alte cuvinte, ce gândesc în momentul când vreau să spun ceva? La ce mă gândesc? Pentru că arată și direcția. Puterea de a direcționa. Ce scop am? Mă pun, Doamne, ce vreau să fac cu asta? Vreau să binecuvântez sau vreau să distrug? Îți zic una, stai să vezi. Dar de câte ori nu facem așa? Suntem alimentați de talk show-uri, a căror secret e măiestria de a altui pe oameni, pe toți. Și bineînțeles bârfele. Ce vreau să fac cu vorbele mele? Nu spune că pot să fiu un izvor de apă rece. Pot să fiu un pom. Pot să fiu o binecuvântare, energie, direcție bună. Apropo, în ebraică cuvântul a vorbi, asta țin minte de la Wurmland, tradus înseamnă a oferi un juvaier, davar. Așa că ce vrem să facem? Dacă nu avem nimic de oferit, nimic de preț, mai bine tăcem. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune un duc nou și statornic înăuntru meu. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău și astăzi mulțumim pentru lumina care o reverși în viața noastră, pentru că Tu vrei ca nu doar pur și simplu să vorbim, dar vrei să și știm, să înțelegem ce se întâmplă cu vorbirea noastră. Tu ne arăți că sursa este inima noastră și dacă în inima noastră nu domnești Tu, atunci și vorbirea noastră nu te va arăta pe Tine. Realitatea, Doamne, Te rugăm să ne ajut să o acceptăm. Aștept-ne să ne pocăim de realitatea care ne arată că adesea pur și simplu să ne alimentează unde nu trebuie. Doamne, aștept-ne să ne alimentăm în Tine, să strângem cuvântul Tău. Poate dacă până acum nu am privit cât de important este cuvântul Tău, de ce trebuie să citim? De ce trebuie să ne adâncim în El, să medităm? Acum înțelegem că pe măsură ce facem asta, vom putea să și binecuvântăm prin vorbirea noastră. Vom putea să fim binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Nu opacoste. Doamne, ajută-ne să fim oameni plini de încrederea aceasta că avem șansa de a dărui viață, spunând cuvintele Tale. Avem șansa de a fi sare și lumină pentru nostru. Și modul în care facem asta deseori este prin cuvintele noastre. Doamne, ajută-ne să alegem soluția Ta. Te rugăm să zidești în noi o inimă nouă. Prin Duhul Tău cel Sfânt să înnoiești ființa noastră, să ne ajuți să ne alimentăm din Tine. Să ne ajuți să alegem limbajul Tău, nu limbajul lumii. Să ne alegem cuvintele Tale, modul Tău de a vorbi, ci nu modul lumii. Mulțumim, Doamne, că Tu ești alături de noi. Și ești alături de noi ca să ne ajuți, Doamne. La fiecare pastor ai spus că voi fi cu voi în toate zilele. Te rugăm să ne ajuți să credem acest lucru. În numele Tău, Iisus, ne rugăm. Amin.